mam nad wodą dom. Śpiewają ptaki w tle, jestem tam z tobą stąd. Słychać fale. Czerwone wisi słońce i nie lata dron. Niebieskie niebo całkiem dobrze widzę stąd. I nie jest żal. I śniłem, że jesteśmy gdzieś daleko stąd. A to co czuję to też wcale nie jest błąd. I nie jest żal. Budzę się i znów cię tutaj nie ma ze mną. A chciałem tylko, żebyś była ze mną na stałe. I nie ma cię, ale jest bad girl jak Riri. Szybka jak rally, robi co mówię jak Siri. Wąska w talii, ciało jak butelka coli. Ja kupuję działkę, jakbyśmy grali w Monopoly. Piję kawkę, ona whisky sour. Na niebie golden hour, zawijam ją jak maki w Nori. I ciemne okulary zasłaniają oczy, jakby chciała ukryć to, co zrobiliśmy w nocy. Ona tańczy, ja patrzę, jakbym siedział w jury. Potem po tym daje jej wysokie noty. A szczegóły są pikantne, coś jak piri piri. Motel, hotel, tylne siedzenie Toyota. Myślę o tym, żeby będąc starym umrzeć młodo. Wiele razy zaczynałem coś na nowo i nie skończyć jak milioner w pustej willi. Nie ma nic gorszego niż samotne polskie zimy. A wczoraj miałem taki sen, że mam nad wodą dom. Śpiewają ptaki, w tle jestem tam z tobą stąd. Słychać fale. Czerwone wisi słońce i nie lata dron. Niebieskie niebo całkiem dobrze widzę stąd. I nie jest szare. Myślałem, że jesteśmy gdzieś daleko stąd. A to co czuję to też wcale nie jest błąd. I nie jest żalem. I budzę się i znów cię tutaj nie ma ze mną. A chciałem tylko, żebyś była ze mną na stałe. Przyznają Państwo, że ten ostatni utwór robi niezwykłe wrażenie. Opowieść o czasach troszkę dawnych, troszkę współczesnych. PZ i Wani, Dom nad wodą, to fragment Enklawy. A wcześniej Nago i Wiktor Dyduła, a także Ofelia wraz z Natalią Przybysz. To teraz sięgniemy do naszego archiwum, jak to zwykle pod koniec spotkania w Nocnej Polsce. I będzie zespół Kobra Nocka. Nagrania dokonane w składzie. Tu cytuję to, co jest napisane na kartce, a właściwie czytam, nie cytuję. Kobra, Andrzej Kraiński, gitara, śpiew. Kogut, Sławomir Ciesielski, perkusja. Szybki Kazik, Jacek Bryndal, bas, śpiew. Zabór czwarty, Waldemar Zaborowski, saksofon. Szczur, gościnnie, Grzegorz Ciechowski. Instrumenty klawiszowe. Nagrania, które wcześniej się ukazały nigdzie, tylko są u nas w zbiorach. I mało tego, wśród tych trzech utworów jedna piosenka w wersji oryginalnej, której Państwo być może jeszcze nigdy nie słyszeli. Poznamy ten utwór jako list z poligonu, a nie z pola boju. A z pola boju było oryginalnie, z poligonu było oryginalnie, z pola boju potem należało to zmienić. Czyli będą tak, trzy od nagrania. Nikomu nie wolno się z tego śmiać. Potem właśnie list z poligonu i póki to niezabronione. Zabrania cię. meczem naszej miłości nic nie ocali. Wszystko co piękne zadeszcze układ Maty i Zusów i Montrali. Jeśli zobaczę wszyscy żołnierze naszej miłości nic nie ocali. Wszystko co piękne zadeszcze układ Maty i Zusów i Montrali. Trzy nagrania zespołu Kobra Nocka, niepublikowane wcześniej, gdzieś schowane w naszych archiwach radiowych. Nagrywane to wszystko było w Radiu Polskim, Polskim Radiu w Bydgoszczy. I pozostaniemy jeszcze wśród toruńskich klimatów, bo z Torunia, tak jak Kobra Nocka, pochodzi Mariusz Lubomski i zespół, w którym Mariusz debiutował, Lubomski nareszcie. Trzy nagrania. Pierwszy utwór to cover piosenki Toma Waitsa Underground, a potem Nie będzie mnie oraz słynna już, chyba największy przebój Mariusza, Spacerolog. Co narusza raz ustalony szyk? Dawnym słowem nazywać człowiek zwykł, co ucieka w bok lub wyłazi z ram. O tym mówi się to underground. Kto nie myśli jak pozostali w krąg, nie jest z prądem lub nie daj Boże pod. Kto nie rzuca nut barw czy słów na wiatr, ten skazany jest na underground. Czasem myślisz, że może słowo to znaczy metro, piwnica albo schron. Ale to jest błąd. Wiesz dobrze sam, czym dla ludzi jest ten underground. Kiedyś Mozart mistrz, dziś Wysocki bard. Każdy z nas paru takich ludzi zna. Jeszcze słynny Sted, jeszcze Ezra Pound. W życiu domem ich był underground. Człowiek chce jak ptak, człowiek szczęścia chce. Wszyscy mówią to głośno, każdy wie. O co chodzi tu? Czyżby cały świat musiał zejść tam, gdzie jest underground? Niby pływasz wciąż na powierzchni wód, niby chodzisz po ziemi mocą nóg, lecz najczęściej w tym wietrzysz jakiś kant, bo naprawdę toś jest underground. Nieszkolony głos, mało znana twarz, repertuar ambitny, nie dla mas. Podejrzany tekst, akustyczny sound. Tak wygląda dziś nasz underground. I pociesza mnie tylko głupia myśl, co niestety proroctwem może być, że gdy trafi świat atomowy szlak, ocaleje, no kto? Prochu skacze, jakbym na pewnie solo grał.

Mariusz Lubomski, jego słynna spacerologia, między innymi oczywiście wśród nagrań, jakie zostały zarejestrowane w Warszawie w studiu Okulnik, to studio Akademii Muzycznej Warszawskiej i tam sporo zespołów rozpoczynało swoją karierę, między innymi formacja Lubomski nareszcie. Teraz będzie coś nowszego, będzie Fiolka. Fiolka za swoją debiutancką i jedyną swoją drogą solową płytę otrzyma Fryderyka. Niestety płyta nie była wielkim sukcesem, chociaż pracowało przy nim mnóstwo znakomitych ludzi, bo produkował cały Śleszek Biolik, a tekstowo i zresztą nie tylko tekstowo, ale również muzycznie udzielał się tam Grzegorz Ciechowski i Grzegorz Ciechowski będzie autorem tekstu do piosenki, która rozpocznie nasze spotkanie z Fiolką w tej chwili. Płyta dostała Fryderyka i potem postanowiono zrobić reedycję, dołączając kilka remiksów z nagrań z tej płyty, więc będzie Komu Ja, czyli słynna tirówka, ale w wersji Tomka Bonarowskiego, troszkę różniąca się od oryginału, troszkę to mało powiedziane, troszkę ludyczna swoją drogą, potem będzie Zostawiłeś, a także Takim go kocham. Trzy razy zremiksowana Fiolka. Komu dłonie, komu dłonie me, komu ciało me, komu ja ładna, komu ja ładna, komu nie. Kto tu przystanie, po to pytanio, dotknąć mnie. Ej ty panie, po to tutaj ja stoję, bo stoję tu ja. Ej ty panie, po to tutaj ja stoję, bo stoję tu ja. Kiedy staniesz, wtedy ja udaję, że nagle. Kiedy staniesz, ja z tobą odjadę do raju w las. A to robi dali mój ukochany i trzyma tam dla mnie dochować mnie. Biała suknia, ślubna suknia, biała suknia moja, biała suknia, ślubna suknia, biała suknia moja. Komu dłonie, komu dłonie me, komu ciało me, komu ja ładna, komu nie, komu ja ładna, komu nie. Kto tu przystanie, po to pytanio, dotknąć mnie. Ej ty panie, po to tutaj ja stoję, bo stoję tu ja. Ej ty panie, po to tutaj ja stoję, bo stoję tu ja. Kiedy staniesz, wtedy ja udam. Pan tylko raz się zrywa. Nie zauważałem. zrywa. Thank you. Tak zabrzmiała Fiolka w zremiksowanych wersjach swoich przebojów z debiutanckiej pierwszej solowej płyty. Płyta, przypomnę, została nagrodzona Fryderykiem. Potem były jeszcze próby zrobienia kolejnych utworów, ale nic z tego nie wyszło. No i tak kariera Fiolki się zakończyła. Wcześniej, przypomnę, był zespół Balkan Electric, który też sporo zamieszania na polskim rynku zrobił, a to był duet Sławek Starosta i Fiolka Najdanowicz. To teraz przeniesiemy się do Jarocina, na festiwal w tamtejszy. To był rok 1984. Wtedy festiwal wygrał zespół Piersi. Leci, żeby się spokojnie uczyć mogły dzieci, żeby nowej wojny nigdy nie zaznały. Leć do wszystkich krajów, gołąbeczku biały. Mieście rojnym. Dość już było ruin, dość już było wojny. Mali dziś dorosłym dotrzymują kroku. Przecież dzieci także walczyć chcą o pokój. Płoce roki, zdechły świecie. Idą dzieci, idą dzieci. Krok za krokiem, dziecko z dzieckiem. Polskie, czeskie i radzieckie. W każdej wiosce, w każdym kraju idą dzieci i śpiewają. Ziemia dudni w tych trzech dźwiękach. Walka, praca i piosenka. O e hop, o e hop, o e hop, o e hop. Nasza praca dziś rozświeca, nasza piosenka trud rozświeca. My na śnieg jak latarkami rozświecimy piosenkami. Rzeczy trudnych dla nas nie ma. My idziemy, śpiewa ziemia. Gdy na drodze leży kamyk, usuwamy, pomagamy. Polskie, chińskie i hiszpańskie, europejskie, afrykańskie. O, e, o, o, e, o, o, e, o, o, e, o, o, e, o, o, e, o, o, e, o, o, e, o. Zespół pierwsi w nagraniach koncertowych z Jarocina 1984. Ja byłem na tym koncercie, widziałem to i słyszałem na żywo. Grupa robiła niezwykłe wrażenie. Nic dziwnego, że dostała nagrodę publiczności, czyli wygrała Jarociński Festiwal. Za rok mieli pojawić się również. Pojawili się, ale już nie jako pierwsi, a jako IARL. Część fanów była troszkę zaskoczona i zirytowana, szczerze mówiąc, bo spodziewali się innej muzyki niż IARL. Ale potem okazało się, że IARL wydała swoją płytę dosyć szybko, a na krążek piersi czekaliśmy jeszcze ładnych parę lat. Ale kiedy płyta się już ukazała, to wtedy do krążka dołączono te trzy nagrania koncertowe z Jarocina 1984. A propos koncertów, to jeszcze będzie koncert grupy Armia w tej chwili, krążek o nazwie Exodus. Przed tygodniem słuchaliśmy i mówiliśmy o płycie zespołu Armia Legenda. To było w historii pewnej płyty. No tak swoją drogą, kiedyś też o piersiach rozmawialiśmy w tym właśnie cyklu. W związku z tym dzisiaj posłuchajmy koncertowych nagrań, które ukazało się już po legendzie. Exodus przed nami. We'll be right back. mnie, reszta jest niczym, to twoje światło. Yeah. To tyle dzisiaj w Nocnej Polsce. Był zespół Armia z krążka Exodus, a kończymy też koncertowo nagraniem grupy Ira z krążka koncertowego. Utwór Hey Joe, czyli cover, który na tym krążku zespół Ira zamieścił. To jakiś taki dziwny dopisek jest z tyłu płyty Made in USA. Ciekawe, o co chodzi dokładnie. Czy to, że płyta była produkowana w Stanach, czy może jakiś specjalny sprzęt, na którym ją nagrywano. Tego nie wiem, pewnie się już nie dowiem, bo już pewnie nikt kompletnie o tym nie pamięta. Adam Chrynkiewicz, Tomasz Żonda, to była Nocna Polska. Ira na koniec. Dziękujemy. Yes, I did, I shot her.